promocji szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 12 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła szósta, zapraszamy na serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zyblewski. Uścisk dłoni i rozmowa w cztery oczy, za chwilę o historycznym spotkaniu Donalda Trumpa z Kim Jong-unem. Ostatni sprawdzian polskich piłkarzy przed mundialem. Z Litwą zagramy bez Kamila Glika. Wstrzymane przyjęcia na oddział dziecięcy szpitala, a w Kościerzynie w placówce wykryto groźną bakterię. Jeszcze rok temu grozili sobie wojną, dziś uścisnęli dłonie. Trwa historyczne spotkanie przywódców Korei Północnej i Stanów Zjednoczonych. Szczyt rozpoczął się od rozmowy Donalda Trumpa i Kim Jong-una w cztery oczy. W Singapurze jest specjalny wysłannik Polskiego Radia, Tomasz Sajewicz. Około 40 minut trwała bezpośrednia rozmowa prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa z przywódcą komunistycznej Korei Kim Jong-unem. W spotkaniu prócz polityków uczestniczyli tylko tłumacze. Przed wejściem do sali, w której odbywały się rozmowy, Donald Trump stwierdził, że spotkanie w Singapurze z Kim Jong-unem to dla niego zaszczyt. Wyraził nadzieję na dobrą dyskusję i wspaniałe relacje. Przywódca komunistycznej Korei stwierdził zaś, że złe praktyki w przeszłości przesłaniały nasze oczy i uszy, ale pokonaliśmy to wszystko, aby zajść tak daleko. Po bezpośrednim spotkaniu rozpoczęły się rozmowy plenarne z udziałem delegacji obydwu krajów. Na godzinę 12 czasu lokalnego zaplanowany jest obiad roboczy z udziałem obydwu przywódców. Z Centrum Prasowego Szczytu Korea Północna USA w Singapurze Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Czy Kamil Glik pojedzie na piłkarskie Mistrzostwa Świata do Rosji? Zdecyduje o tym lekarz reprezentacji. Decyzję ogłosi dziś trener Adam Nawałka. Wczoraj polski obrońca przeszedł badania w Nicei. Lekarze, którzy je prowadzili, wydali zgodę na powrót Glika do reprezentacji. Biało-czerwoni grają dziś ostatni sparing przed mundialem. Formę naszych piłkarzy przetestuje reprezentacja Litwy. Jan Kałucki. Niektórzy zwracają uwagę, że za kadencji Adama Nawałki Polska zawsze gra z Litwą przed meczami o stawkę. Tak było w 2014 roku, kiedy rozpoczynaliśmy udane dla nas kwalifikacje do Mistrzostw Europy. Tak było w 2016 roku, gdy biało-czerwoni lecieli na turniej do Francji. Tak jest i tym razem. Nie jest tajemnicą, że Adam Nawałka wierzy w najróżniejsze zabobony. Patrzymy na piłkę nożną przede wszystkim od strony optymizmu. W 2016 roku, tuż przed wyjazdem do Francji, był to bardzo wartościowy dla nas sprawdzian. Zobaczyliśmy, czego nam brakuje. Będzie to trudne spotkanie. Mówił nasz selekcjoner, który najprawdopodobniej przetestuje różne warianty w obronie bez Kamila Glika. Piłkarz Monako przejdzie dziś decydujące testy, które zadecydują o tym, czy pojedzie na mundial. Mecz z Litwą o 18:00, relacje w programie i naszych serwisach. Już poszło 800 milionów złotych, teraz na remonty dróg lokalnych rząd dołożył kolejne 500, ale to nie koniec, na jesieni powstanie całkiem nowy program. Na budowę i modernizację dróg powiatowych oraz gminnych przeznaczymy 5 miliardów złotych, zapowiedział na odprawie z wojewodami premier Mateusz Morawiecki. Polska to nie tylko te wielkie metropolie i arterie komunikacyjne pomiędzy nimi, ale potrzeby rozwojowe właśnie Polski powiatowej, nazwijmy ją tak umownie. Również z punktu widzenia doprowadzenia ciągów komunikacyjnych do tych dużych dróg ekspresowych, autostrad, do dróg krajowych, w taki sposób utworzy się jakby całościowy system. W tym roku z pomocy rządu najbardziej skorzysta Małopolska, gdzie zostanie przeprowadzonych aż 60 remontów. Sanepid sprawdza, jak legionella znalazła się w szpitalu w Kościerzynie. Groźna dla zdrowia bakteria pojawiła się w instalacji ciepłej wody. Szpital wstrzymał przyjęcia na oddział dziecięcy. Grzegorz Armatowski. Prezes szpitala Wiktor Heidenreich zapewnił mnie, że pacjenci są bezpieczni i jak dodał, sytuacja jest opanowana. Są jednak spore niedogodności dla pacjentów. W całym szpitalu nie wolno korzystać z pryszniców. Na oddziale dziecięcym ze względu na bezpieczeństwo małych pacjentów ciepłej wody nie ma. Wstrzymano także przyjęcia dzieci, są odsyłane do innych szpitali. Tak będzie przez kolejne 2 tygodnie. Sanepid już monitoruje sytuację. Pobrał próbki wody do badań, zlecił przegląd techniczny całej sieci instalacji w szpitalu oraz czyszczenie i dezynfekcję systemu. Po tych działaniach ponownie pobrane zostaną próbki wody do badań, powiedziała mi szefowa kościerskiego sanepidu Grażyna Grańkę. Od ich wyniku zależeć będzie, czy zakaz używania pryszniców w szpitalu zostanie odwołany. Rozwiązaniem problemu zajmuje się specjalny zespół. 10 krajów poparło apel Polski o przyspieszenie prac nad przepisami, które utrudnią powstanie Nord Stream 2. 4 państwa były przeciw. Austria, Niemcy, Belgia i Holandia. Temat gazociągu został omówiony na wniosek Warszawy podczas spotkania unijnych ministrów energii w Luksemburgu. Beata Płomecka. Prace nad nowelizacją dyrektywy gazowej utknęły w miejscu. Hamowała je Bułgaria, sprawująca przewodnictwo w Unii w tym półroczu. Organizowała tylko spotkania techniczne, eksperckie. Stąd apel Polski, mówił wiceminister energii Michał Kurtyka. Musimy iść do przodu jak najszybciej i nie możemy dopuścić do tego, aby strony działały metodą faktów dokonanych. Mamy do czynienia nie z projektem czysto biznesowym, ale z projektem politycznym. Zmiany w dyrektywie mają doprecyzować niektóre zapisy, że wszystkie gazociągi, także te przebiegające pod dnie morza, muszą być objęte unijnym prawem. Z Luksemburga Beata Połomecka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Południe Polski pozostanie w zasięgu wilgotnej i ciepłej masy pochodzenia zwrotnikowego. Nad pozostały obszar kraju napłynie chłodniejsze i bardziej suche powietrze polarne morskie. Dziś w miarę pogodnie, ale na krańcach północnych, a także południowych będzie się chmurzyć. Na wybrzeżu, Pomorzu, Mazurach i Podlasiu przelotnie popada. Na Górnym Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu możliwe także burze z gradem. Wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany, ciśnienie waha się. No i temperatura od 19 stopni w Koszalinie i Kołobrzegu, 20 w Trójmieście i Elblągu, 21 w Szczecinie i Pile, 22 w Poznaniu i Suwałkach, 23 w Toruniu, Katowicach, Krakowie i Lublinie, 24 w Warszawie, Łodzi i we Wrocławiu, do 25 stopni w Rzeszowie i Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kiedy wybierasz nowego SUV-a, zacznij od najlepszych. Zacznij od Mercedesa. I zacznij przed wakacjami. I zapytaj o dobrą ofertę. I odbierz od razu. Teraz w salonach Mercedes-Benz samochody SUV w wyjątkowej ofercie. Kupując Mercedesa GLE zyskujesz do 50 tysięcy złotych i atrakcyjne finansowanie. 50 tysięcy korzyści i najlepszy Mercedes. Oferta ważna do 30 czerwca. Odwiedź salon Mercedes-Benz. Marian? Mm? A może byśmy sobie kupili na mistrzostwa nowy telewizor? Co? No bo ty sobie będziesz oglądał mecze z kolegami w salonie, a ja seriale w sypialni. Z kolegami, mówisz? Teraz w Media Expert oferta dla kibiców i miłośników seriali. Telewizory smart z dużymi ekranami, taniej nawet o 1000 złotych. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 385 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 385 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Przed wakacyjną podróżą zadbaj o towarzystwo wygodnej walizki. W Biedronce czekają na Ciebie lekkie i pojemne walizki materiałowe w trzech różnych rozmiarach. Każda z wyciąganą rączką teleskopową. Teraz zestaw trzech różnych walizek dostaniesz w supercenie. Jedynie 219 zł. To 30 zł taniej niż kupowane oddzielnie. Tylko do 24 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Yeah! Najciekawsze dopiero przed nami. Zawsze jakoś tak bardziej stawiano na nogi ten fragment. Nie wiem, czy państwa też. Dzień dobry, poranna audycja. Zapraszamy do trójki, kłaniamy się. 12,5 minuty po szóstej, audycja poranna. Nie wiem, czy mówiłem wczoraj. Może mówiłem, że to jest ten tydzień. Zaczynamy ten tydzień, w którym rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Chyba mówiłem wczoraj, ale może nie do wszystkich jeszcze dotarło. I dziś odrobinę taka bardziej futbolowa audycja nam się przytrafi. No nie wiem, tak jakoś samo wyszło. O, i tutaj pan Jacek z Białegostoku też już 6.08 napisał, czy redaktor wie, że niektóre mecze będą zaczynały się o 15 i będzie to dzień powszedni, a plan był taki, żeby wszystkie na żywo obejrzeć? No panie Jacku, trzeba troszkę wcześniej zacząć pracę. To koło 15 można już sobie usiąść przed telewizorkiem i pooglądać. www.siedemtrójekranek.małpa.polskieradio.pl 71335, no proszę, jak zręcznie sformułowana porcja złośliwości. Ale co, dlaczego, że wcześniej zacząć pracę? No można czasem. Zapraszamy do Trójki. Pozdrawiamy panią Marzenę. 17 minut po szóstej. No tak troszkę bardziej futbolowo dzisiaj się zrobi, to bo już zostały tylko dwa dni do Mistrzostw Świata. Bark Glika. O tym wszyscy rozmawiają i my także sobie porozmawiamy za pół godziny mniej więcej. Porozmawiamy z lekarzem rugbystów, bo to, co się przydarzyło panu Kamilowi, to jest taki uraz rugbystów i oni grają generalnie z tym. My wiemy, że jest zielone światło, ale dziś zapadnie ostateczna decyzja, czy pan Kamil pojedzie na Mistrzostwa, więc zapraszam, za pół godziny sobie o tym porozmawiamy. Poza tym będzie także o kibicach. Kibicach rosyjskich. To jest taki nowy rodzaj kibica, czy pseudokibica, z którym wcześniej Zachód się nie spotkał, bo to nie są już tacy panowie z piwnymi brzuszkami, którzy gdzieś tam popiją i robią rozruby, tylko to są ludzie świetnie wyszkoleni, chodzący na siłownię, umięśnieni, znający sztuki walki, MMA na przykład. O właśnie, te sztuki walki to też niezwykle istotna sprawa. O tych kibicach porozmawiamy po 7.40. Zapraszamy państwa serdecznie. Mundial a rodzina. Żona z mężem się muszą jakoś w czasie mundialu dogadać, ale także narzeczony z narzeczoną. 9 minut do człowieka, arbiter do końca. Można negocjować w taki sposób, próbować się targować. To jest gorsze rozwiązanie, a lepsze jest takie, żeby znaleźć rozwiązanie typu wilk syty i owca cała. No, nie zawsze się da, ale trzeba próbować zdecydowanie. Trudny czas nadchodzi w niektórych mieszkaniach, no ale będziemy próbowali o tym porozmawiać i to jeszcze przed 6.30, za kilka chwil. Poza tym doktor Tomasz. I nagle błyśnie światło, tak chwilę po błyśnięciu, ja mam takie uczucie, jak gdyby to światło się przez dłuższy czas rozchodziło po moim mózgu. No, to się czasem zdarza. Światło się potrafi po mózgu rozchodzić. Kwadrans po 7, pytania z kosmosu. Później tata, projekt tata, a dziś tata w upał. Proszę sobie wyobrazić, jak dziecko czuje się w takim wózeczku zakryte pieluszką. Tam jest dosłownie sauna. A nie o to chodzi. Więc oczywiście wychodzimy, chronimy przed słońcem, osłaniamy przed bezpośrednim działaniem słońca. Przypomnijmy o tym. 20 minut po 7 projekt tata. Przed 7 oczywiście urywki z kalendarza. Będą muzyczne rozkłady jazdy, a przed 9 pojawi się w studiu gości. Także troszkę o piłce nożnej porozmawiamy. Ale nie tylko o samej piłce nożnej, bo także i o muzyce. Takie połączenie. Proszę się znaleźć w okolicach radioodbiornika przed 9, żeby państwu tak naświetlić mniej więcej, o co może chodzić. Chodzi mniej więcej o to. Chciałem troszkę rozjaśnić obraz sytuacji, ale zdaje się, że troszkę bardziej zaciemniłem. Pojawi się gość, porozmawiamy o muzyce, o wielkim futbolu i o wielkich imprezach i o wielkich meczach. Hirek Wrona będzie. Folks got high at a quarter to five. chciałbym tylko poprosić wszystkich kierowców, którzy jadą blisko Częstochowy, żeby uważali, bo naprawdę rzęsiście pada deszcz i do tego asfalt jest ciepły, więc jest ślisko. Uwaga na zakrętach. Dziękuję. Z tego, co Państwo donoszą, to rzeczywiście na południu pada i to solidnie. Zapraszamy do Trójki. 23 minuty po szóstej, to już pojutrze. Zaczyna się wielkie święto fanów piłki nożnej. Jak zawsze przy wydarzeniach tak dużej rangi możemy spodziewać się wielu emocji, komentarzy, zachwytów i słów krytyki oczywiście też. Czy wszyscy poddadzą się tej atmosferze? No niewątpliwie nadchodzi trudny czas dla rodzin i partnerów kibiców. 9 minut po stuczu arbiter do końca. Utrzymać koncentrację. Czy zrezygnowałby pan z jakiegoś meczu, gdyby na przykład pana dziewczyna w tym samym terminie miała bilety do teatru, już dawno kupione? No ja zdecydowanie bym zrezygnował, ponieważ nie jestem fanatykiem piłki nożnej. A, czyli to nie byłoby żadne wyrzeczenie? Nie byłoby, ale moja dziewczyna jest zdecydowanie fanem sportu, więc to pytanie raczej do niej. To teraz panią pytam, czy zrezygnowałaby pani z meczu, ale też z naszą drużyną, czyli naszej reprezentacji? To będzie trudniejsze już. Gdyby chłopak miał bilety do teatru, oczywiście na ten sam dzień, ta sama godzina. No i tu mamy problem. Zależy też, jaka byłaby to sztuka. No zakładamy, że to on kupił te bilety. Dla pani jest to zaskoczenie. Tak, to jest niespodzianka moja, no, tak. No to poszłabym do teatru. Jednak? Ale w kieszonce miałaby pani smartfon, podglądała no, tak, wynik? No tak, wynik co jakiś czas, tak, na pewno. Co 3 minuty. Nie, na tyle meczy, ile będzie, to jeden tak naprawdę nie stanowi żadnego problemu. Czyli obejrzałaby pani już po teatrze, powtórkę? Tak, nagrałabym sobie. Wszystkim zadaję to samo pytanie, żeby było porówno. Tak, oczywiście zrezygnowałbym, ponieważ byłem już na niejednym meczu. Ale każdy jest niepowtarzalny. No ale nigdy nie byłem w teatrze, poszedłem. Czy narzeczeni są bardziej ugodowi, pani zdaniem? Jeszcze może na samym etapie tworzenia związku bardziej jakoś jesteśmy skłonni na ustępstwa. Izabela Kielczyk, psycholog. Kosztem siebie jesteśmy w stanie więcej rzeczy zrobić. W większości, powiedzmy, może faktycznie tak być. A już potem to już tak chcemy zadbać o siebie. Raczej w domu. Wszyscy w domu oglądają? Jak już ktoś ogląda, to ja i tata. Co wtedy mama, siostra? Nie przeszkadza im to, że oglądamy. Mama może trochę pogrymasi, ale jakoś bardzo jej to nie przeszkadza. A jednak troszeczkę. No nie lubi piłki nożnej, to po co ma oglądać? Jak załatwić ten problem, żeby się nie pokłócić i żeby nie zepsuć atmosfery? Rozmawiać. Można negocjować w taki sposób, próbować się targować. To jest gorsze rozwiązanie, a lepsze jest takie, żeby znaleźć rozwiązanie typu wilk syty i owca cała. Maciej Cichomski, mediator. Mówimy, to jest sytuacja wygrany, wygrany. Ewentualnie komputer, bo przecież mamy laptopy, ale nie wyobrażam sobie pana, który ogląda mecz na takim sprzęcie. To chyba profanacja i to takiej wagi mecz. Nie targować się, nie osiągać kompromisów, tylko, brzydkie słowo, konsensus. Kompromis wiąże się z tym, że ktoś musi zawsze ustąpić, a są przecież jeszcze lepsze rozwiązania, takie, gdzie wszyscy są zadowoleni, nikt z niczego nie rezygnuje. Pan jest mediatorem rodzinnym, czyli na pewno pan rozmawiał nieraz z małżeństwami. Są też narzeczeństwa. No i tak się zastanawiam, czy oni łatwiej się porozumiewają? Myślę, że forma tego związku nie ma znaczenia. Generalnie to większość osób przychodzi na strefę kibica. Pani będzie oglądać to? Oczywiście, jak najbardziej. Od lat mój tata był wiernym kibicem. Mój mąż, córka. Tak smutno by było samemu. Absolutnie, absolutnie. Dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy. Ewie Dudzińskiej próbowała rozwiązać problem, jak przetrwać z kibicem. No i doradzała także. 2273. Skoro ma być futbolowo, to ja tylko zauważę, że w sprzedaży już są koszulki z napisem Polacy nic się nie stało. Już widziałem w internetach, może to fake, żart, ale zabawny. To nie fake, to nie żart, to prawda. I've noticed you around. I find you very attractive. I've noticed you around. I find you very attractive. I find you very attractive. Would you go to bed with me? I've noticed you around. very attractive. Would you, with me? Właśnie tu trójka, 6:30 minęła czas na najnowsze informacje. Anna Kowali-Brancati. Historyczne spotkanie przywódców Stanów Zjednoczonych i Korei Północnej w hotelu Capella w Singapurze. Donald Trump i Kim Jong-un uścisnęli sobie dłonie i przez 40 minut rozmawiali w cztery oczy tylko w obecności tłumaczy. Później dołączyli do nich przedstawiciele delegacji obu krajów. Teraz trwa roboczy lunch. Jeszcze przed rozpoczęciem rozmów Trump zapewniał, że wierzy w sukces tego spotkania. To dla mnie zaszczyt. Nie mam wątpliwości, że będziemy mieć dobre relacje. Z kolei Kim Jong-un zwrócił uwagę na wysiłek, jakiego wymagało doprowadzenie do tego spotkania. Trwają rozmowy na temat stałych baz amerykańskich wojsk w Polsce. Mówił o tym w TVP Info minister obrony narodowej. Mariusz Błaszczak przypomniał, że rozmawiał o tym podczas swoich wizyt w Stanach Zjednoczonych. Dodał, że Polska jest gotowa dzielić się kosztami budowy tych baz. Chodzi o infrastrukturę, która w Polsce powinna być, przez lata nie została zbudowana i która w Polsce zostanie na zawsze. Minister dodał, że stała obecność baz w Polsce to gwarancja bezpieczeństwa nie tylko naszego kraju, ale również Europy. Rosną nakłady na rehabilitację i trwa kontraktowanie dodatkowych świadczeń dla niepełnosprawnych. 1 lipca wchodzi w życie ustawa, która znosi limity finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności będą mogły korzystać z nielimitowanych świadczeń, mówi minister zdrowia Łukasz Szumowski. To są osoby często z wieloma schorzeniami, nie tylko z wymagającymi wizyty u fizjoterapeuty. Wszyscy oni będą mieli nielimitowany i poza kolejnością dostęp do specjalistów. Ostateczna kwota świadczeń będzie znana po rozstrzygnięciu konkursów przez NFZ. Dziś ostatni sprawdzian biało-czerwonych przed mundialem w Rosji. O 18:00 reprezentacja zmierzy się z Litwą. W tym meczu na pewno nie zagra Kamil Glik. O tym, czy nasz obrońca pojedzie na Mistrzostwa Świata do Rosji, zdecyduje lekarz reprezentacji, a decyzję ogłosi dziś trener Adam Nawałka. Pełny serwis trójki o 7:00. Zapraszamy. Dziś w miarę pogodnie, ale będzie się chmurzyć. Na północy kraju przelotnie popada, na południu możliwe burze i to z gradem. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty. 19 stopni w Koszalinie i Kołobrzegu, 22 w Poznaniu i Białymstoku, do 25 w Rzeszowie i Przemyślu. Dzwonię z trasy Gliwice, Wadowice. Burzowo dzisiaj mamy, ostrożnie, bo już nawet jeden samochód Browi widziałem w Bielsku. Więc powolutku, powolutku. Powolutku, powolutku. Despacito, despacito. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pieniądze można łatwo wtopić lub wyrzucić w błoto, a nawet całkiem utopić w niepewnych inwestycjach. Tylko po co?

Męskie granie. 227 trójek. Godzina 15, pora obiadowa, także jak znam życie, to nie jeden coś przypali. A, dlatego od wczoraj polecamy chłodniki. Co 21 minut siódma. To skoro dzisiaj tak o mundialu, to powiem, że gazety oczywiście też akcentują dzisiejszy mecz z Litwą jako taki test. Właśnie nie test. Koniec ma zwieńczyć dzieło. No i ciastka i kawa, takie tytuły są. Ale czy to będzie impreza również w cieniu międzynarodowego konfliktu? To zobaczymy. Ukraina, Rosja wzajemnie się podejrzewają o przygotowywanie pewnych niecnych uczynków. Rosja, zwłaszcza Ukraina, o prowokacje w Donbasie. Spotkanie w Berlinie być może pomoże rozwiązać ten spór, no ale dziś też można o tym przeczytać. Jeśli chodzi o spotkanie na szczycie w Singapurze, to także oczywiście gazety o tym wspominają, ale no, są trochę w kropce, bo spotkanie trwało właśnie, no właśnie w nocy. W tej chwili trwa więc, no lunch. Tak, ale wspomnę i o tym. Natomiast zacznę od tego, co pewnie nie ucieszy redaktorów naczelnych dwóch największych dzienników zmierzających w kierunku ekonomii, dlatego że minister finansów Teresa Czerwińska wypowiada się i w jednej, i w drugiej gazecie, z tym, że Rzeczpospolita no, chwali się, że to jej ujawnia pomysły na no, na przykład plan uproszczenia podatków, dla każdego coś miłego, przedsiębiorcom zmniejszenie biurokracji, Kowalskim daje większe ulgi, ale jest też łyżka dziegciu, zmiany zasad rozliczania firmowych samochodów. Jakie to zmiany? No, na przykład możemy zajrzeć do Dziennika Gazety Prawnej i dowiemy się, że chodzi na przykład o limit amortyzacji samochodu osobowego, będzie podwyższony z 20 tysięcy euro do 150 tysięcy złotych. Będzie zlikwidowana kilometrówka, małe przedsiębiorstwa będą płacić 9% CIT. Co jeszcze? Będzie specjalna stawka CIT dla dochodów z innowacji. Stawki VAT będą przyporządkowane do grup towarów. To ważna zmiana. No i podatek od towarów i usług na e-booki, to ciekawe, oraz książki papierowe zostanie zrównany, zapowiada szefowa resortu finansu. No i tu oczywiście w prawne ucho słuchacza powie, no dobrze, zrównane w górę czy zrównane w dół, bo to jest zasadnicza różnica w tej kwestii. No jak czytamy z kolei, tu wrzucę do artykułu w Rzeczpospolitej. Ministerstwo deklaruje, że stawki będą równane w dół, a nie w górę. A więc to wiadomość chyba dobra. Oprócz zmian dla firm, ministerstwo planuje też uproszczenie dla osób fizycznych, na przykład zarabiających na najmie, ułatwienia przy rozliczeniu rocznym oraz złagodzenie warunków ulgi mieszkaniowej. Te wszystkie zapowiadane zmiany dziś mogą Państwo sobie zsumować po lekturze Rzeczpospolitej i Dziennika Gazety Prawnej. No to skoro jesteśmy przy obydwu tych tytułach, jeszcze ekonomicznych sprawach, to powiem, że Rzeczpospolita pisze o tym, że warszawska giełda traci swój główny cel, przestaje dostarczać kapitał firmom. Choć gospodarka pędzi, polskie firmy coraz rzadziej korzystają z giełdy jako miejsca pozyskania finansowania na rozwój. Liczba i wartość spółek wycofanych z giełdowego parkietu przewyższą liczbę i wartość debiutów w tym roku, prognozuje ten dziennik. Ale banki mają się dobrze. Banki silne i stabilne jak nigdy, pisze dziennik. Wysoki wzrost gospodarczy sprawia, że ryzyko w sektorze finansowym jest w tej chwili niewielkie. Dziennik zapowiada też, że dziś prezydent wyłożyć karty na stół konstytucyjne. Podczas posiedzenia Narodowej Rady Rozwoju Andrzej Duda przedstawi pytania na referendum konstytucyjne, konsultacyjne w sprawie konstytucji. Trzeba się dobrze tego nauczyć, żeby nie mylić. Referendum jest konsultacyjne w sprawie konstytucji, a konstytucyjne, konsultacyjne. No też takie trochę jest, oczywiście. Natomiast Donald Trump, Kim Jong-un na pierwszej stronie Gazety Wyborczej w dużym tekście. Donald Trump liczy na to, że udał mu się namówić Kim Jong-una do rozbrojenia nuklearnego Półwyspu Koreańskiego. A Kim Jong-un powtarza, że to testy nuklearne przymusiły Amerykę do negocjacji. Trump z kolei przekonuje, że to sankcje uchwalone na jego wniosek przymusiły Koreańczyka do rozmów. No i tak sobie panowie z takim nastawieniem przyjechali do Singapuru, ale chyba jest dobrze. Kilka dni temu Trump chwalił się, że nie musi się specjalnie przygotowywać, bo ma świetną intuicję i dawno rozgryzł osobowość Koreańczyka. Stwierdził też, że w takich spotkaniach chodzi głównie o odpowiednie podejście, a o tym, czy Kim jest szczery, będzie wiedział w ciągu minuty od podania mu ręki. Postanowił też spotkać się z Kimem sam na sam, nie licząc tłumaczy. Optymizm Trumpa jest uzasadniony bezprecedensowym artykułem wstępnym, jaki zamieściła w poniedziałek rządowa gazeta w Korei. Oficjalnie poinformowano, że Kim Jong-un jedzie do Singapuru, by nawiązać nowe stosunki odpowiednie do zmieniających się wymogów nowej ery, które pozwolą ustanowić stały i pokojowy reżim na Półwyspie Koreańskim, w tym kwestię usunięcia broni nuklearnej z półwyspu. A więc nuta optymizmu. Wyborcza pisze też o tym, że nie będzie kiełbasy z lasu. Chodzi o to, że fiasko pomysłu lasów państwowych na sieć delikatesów z dziczyzną i stoiska lasów w marketach stało się chyba faktem. Najprawdopodobniej skończy się na jednym sklepie, który działa już w Warszawie. Pieniądze na pozostałe wróciły do Funduszu Leśnego. Tak. Ja tylko powrócę do tego spotkania historycznego na szczycie. Będziemy oczywiście państwa na bieżąco w serwisach informowali i już to robimy. Spotkanie jest na szczycie. Aczkolwiek właściwie na poziomie morza, tak można powiedzieć, i to prawie na równiku. To taka ciekawostka. Wczoraj gazety informowały o tym, że prezes Kaczyński będzie wraca do polityki, ale z domu raczej planuje przyszłość PiS, pisze Gazeta Wyborcza. Mateusz Morawiecki z kolei ma, mówiąc kolokwialnie, na głowie wizytę Fransa Timmermansa. No i chce, aby przyjrzał się ten krakowskiemu sądowi. W wywiadzie dla Gazety Polskiej Morawiecki ten sąd właśnie pokazuje. Wszystko wskazuje bowiem na to, mówi premier, że działa tam zorganizowana grupa przestępcza. No to mocne słowa, które pewnie nie pozostaną bez echa. Cały wywiad jutro w tygodniowym wydaniu, a dziś wspomniany o tym jest w Gazecie Polskiej w wydaniu codziennym. No i jeszcze oczywiście wspomnienia Romana Kłosowskiego. Ładny tytuł. Wielki, mały aktor, który nikogo nie udawał. Tak żegna go Rzeczpospolita. Nie zdążył wrócić do domu, pisze Super Express. No i także fakt wspomina aktora, odszedł do Bożego Teatru. No jest jeszcze jedno nazwisko, o którym wspominają właśnie tabloidy, czyli Kamil Glik. No bo wczoraj sytuacja zmieniła się o 180 stopni. Glik może jechać na mundial, dostał zielone światło od klubowych lekarzy. Kamil Glik może grać. No i to wszystko okaże się pewnie dziś na szali. Też stoi tutaj opinia trenera, lekarza reprezentacji. Zdaje się, że już nie zrobiło się dobrze, jeśli chodzi o atmosferę wokół całej tej sytuacji. No zobaczymy, czy trzymamy kciuki. Decyzja zależy od pana Jacka Jaroszewskiego, to jest lekarz naszej reprezentacji. Jest zielone światło od klubu, ale jak się okazuje, uraz, którego nabawił się Kamil Glik, często występuje u rugbystów, bo oni bardzo często tak sobie tam się przewracają. Lekarza reprezentacji polskich rugbystów Bartosza Chudzika, Adam Malecki, zapytał więc o to, jakie są szanse na grę na mundialu obrońcy naszej kadry. Panie doktorze, co to znaczy zerwanie trzeciego stopnia więzu wzrostu barkowego? Jest się czym martwić? Jest to zawsze kontuzja, która może rzeczywiście pokrzyżować plany wielu osobom, szczególnie sportowcom. Może, ale natomiast nie musi. Może, ale nie musi. Staramy się z nią walczyć i to dosyć skutecznie często. W jaki sposób? Kilka metod na pewno musimy zastosować. Pamiętajmy, że rugbiści mają szczególnie narażone te partie ciała. Te barki to jest jedna z najczęstszych kontuzji, jak nie najczęstsza kontuzja. Wykorzystujemy tutaj niewątpliwie wiele technik. Przygotowanie do samego meczu i do treningów. Wykorzystujemy mezoterapię, to jest podanie mieszanki leków śródskórnie i podskórnie. To jest podanie leków w odpowiednie miejsce, odpowiednio mało leków, odpowiednio rzadko, czyli tu działamy przeciwbólowo, przeciwzapalnie. Następnie bardzo ważnym punktem jest odpowiednie tejpowanie takiego barku. No i my wykorzystujemy elastoplasty. Są to takie plastry, które umożliwiają nam stejpowanie tego barku, tak żeby ten bark z jednej strony był bardzo stabilny, a z drugiej strony, żeby miał odpowiednią ruchomość, żeby można było bez przeszkód nim operować i grać. Pod ten tape często wkładamy jeszcze taką specjalny, żelowy opatrunek, który niweluje wszelkiego rodzaju urazy boiskowe. Pamiętajmy, że rugbyści cały czas tymi barkami pracują. Oni bronią tymi barkami, oni się wiążą w młynie tymi barkami, oni uderzają tymi barkami, a mimo tego z takimi kontuzjami oni w ciągu tam 10-15 dni są w stanie zagrać następny mecz. Ważny jest też ten oczywiście próg bólu, prawda, który każdy człowiek ma inne i odczucie bólu. Oczywiście, no bo jeden z taką kontuzją nie zagra, drugi z taką kontuzją zagra. Często jest tak, że przed meczem nawet nas boli, na mecz wychodzimy, tego bólu w ogóle nie odczuwamy, dopiero po meczu gdzieś to wychodzi. Myśli pan, że na podstawie tego, co pan mówi, jakie są możliwości, jest w stanie zagrać na Mistrzostwach Świata? Ja uważam, że tak. W takich przypadkach często rugbyści grają i nie ma z tym większych problemów. No właśnie, jak to będzie, zobaczymy dziś. Dziś zapadnie decyzja. Coś mi podpowiada, że... Nie szukaj mnie Nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta, aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek. Nie chodzę nad żadną z rzek. Nie tłukę się w pociągu, który staje na każdej stacji. Nie jest mi zimno, nie jestem głodny, oddaliłem się tak. Także dalej już nie można, nie szukaj. Nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Podejdź do szafy, otwórz ją, wyjmij z półki tę moją niebieską koszulę. Wyprasowaną, złożoną, rozłóż ją na stole. Rozepnij kołnierzyk, potem drugi, guzik i trzeci. Widzisz, to co znalazłaś w środku, to właśnie ja. To właśnie ja. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Szukaj mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta. Nie znajdziesz mnie. Aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek, to właśnie ja. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Nie znajdziesz mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta. Nie szukaj mnie. Aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek, to właśnie ja. To właśnie ja. Grzegorz Turnał. Za 10 minut będzie siódma. Urywki z kalendarza. Wtorek, a więc Łukasz Błąd. Dzień dobry panu. Dzień dobry. 14 lutego w choćby najpodlejszych knajpeczkach czy kawiarniach zajęte są nawet stojaki pod kwiatki. W kinach, na najgorszych filmowych knotach sale nabite są do ostatniego miejsca, a i w nędznej pizzerii trzeba rezerwować stolik jak u jakiegoś mistrza patelni. Dlatego dużo rozsądniejszy i praktyczniejszy jest brazylijski zwyczaj obchodzenia Dnia Zakochanych właśnie dziś, 12 czerwca. Dzień długi, ciepło, można rozłożyć gdziekolwiek kocyk z piknikowym koszem, zaproponować ukochanej osobie wspólne plewienie, przejażdżkę rowerową czy romantyczny jogging do spożywczego i z powrotem. Zdecydowanie lepsza data, piękniej i nie ukrywajmy, taniej. Mamy też dzisiaj święto, którego nie obchodzą chyba nawet sami zainteresowani. Dzień komornika sądowego. Zawód to przecie potrzebny, ale chyba nigdzie nie ma tak złej prasy jak u nas. Dzieci w przedszkolach malują górników, nauczycieli, kominiarzy. Komornika nigdy. Tato, wszystkiego najlepszego z okazji twojego dnia, jestem z ciebie dumny. No też jakoś tak chyba rzadziej to pada niż w domach na przykład piłkarzy, nawet jeśli tata akurat ściągnął miliony od notorycznych krętaczy i do tego alimenciarzy. Znów trochę nie wiadomo czego życzyć, tak jak niełatwo trzymać kciuki za biznesowy sukces przedsiębiorcy pogrzebowego. Zatem zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia, jest zdrowie, jest wszystko. I pracę łatwiej zmienić. Wciąż pozostaje zagadką, co usłyszą od swoich dzieci, żon, partnerek nasi reprezentanci po dzisiejszym meczu z Litwą. Kalendarz podpowiada, że powinno być nieźle. Dokładnie 6 lat temu podczas polskiego Euro zremisowaliśmy 1-1 z Rosją, a 4 lata później na kolejnych mistrzostwach kontynentu Polska jedną bramką pokonała Irlandię Północną. Może nie były to osiągnięcia na miarę ukończenia przez Japończyka Yasumasa Fukushimę 16-miesięcznej konnej przejażdżki z Berlina do Władywostoku, co miało miejsce 125 lat temu, ale cenne punkty wpadły. A na koniec inspiracja dla wszystkich stojących w korkach. 39 lat temu Brian Allen pokonał kanał La Manche mięśniolotem, czyli statkiem powietrznym napędzanym siłą ludzkich mięśni. Ja nie wiem, dlaczego o tej technologii zrobiło się tak cicho. Oderwijmy rowery od ścieżek, zmieniając je na pasy startowe. Tylko trzeba wyjątkowo dbać o pojazd, bo jak spadnie łańcuch, to naprawdę z wysoka. To prawda. Łukasz Błąd, dziękujemy i do usłyszenia. 1974 roku, po wspaniałym zwycięstwie nad Włochami i Argentyną, został jeszcze mecz z Haiti. I to był taki przekaz telewizji, gdzie pokazywano, jak pani wychodziła na scenę w czasie sztuki i pokazywała 1-0, 2-0, 3-0, a że to było 7-0, także musiała 7 razy na deski wyjść. Także teatr wyszedł naprzeciwko oczekiwaniom kibiców. 7-0. Jaki piękny wynik. Za 6 minut będzie 7. Zapraszamy do reklamy. Dwie raty gratis! W sklepach Euro dwie raty gratis! Rozłóż zakupy na 30 raty 0%, a pierwsze dwie raty zapłacimy za ciebie. RRSO 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Stand up, little girl. Stand up for yourself. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia Ci radość. Kup na przykład szynkę wieprzową marki Rzeźnik 8,95 za kilogram, tak, tylko 8,95. Oraz ser Gouda w kawałku marki Blue Edino, aż 30% taniej, 4,59 za 400 gramów, tak, 4,59. Lidl. Więcej na radość z życia. Przedsiębiorco. Split Payment i JPK na żądanie wchodzą w życie od lipca. Systemy Comarch ERP gwarantują pracę zawsze zgodną z przepisami. Wybierz system Comarch dla swojej firmy. Wejdź na comarch.pl. Kocham Cię, mamo. Twoje serce bije dla najbliższych, dlatego warto je wspierać. Podaruj mu nowość. Gold Omega 3 D+. Suplement diety Gold Omega 3 D+. To najwyższa ilość kwasów omega-3 w połączeniu z witaminami D3 i K2. Składniki Gold Omega 3 D+ wspierają serce, uczestniczą w utrzymaniu zdrowych kości oraz pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Gold Omega 3 D+. Strażnik serca, kości i odporności. Tylko teraz w Biedronce. Płyty winylowe w cenie 49,99. Elton John, The Police, Guns N' Roses, Krzysztof Komeda, Peter Gabriel, Tom Petty i wiele innych. Winylowa kolekcja już w Biedronce. Oferta ważna od 8 czerwca do 21 czerwca 2018 lub do wyczerpania zapasów. Żegnamy reklamy.